यस्मिन् पंच पंच जना आकाशस्य प्रतिष्ठितः। इसमें पंच जन और पंच पंच जन होने से 25 सांख्य तत्व का कथन हुआ है। इसे सांख्य कहने पर सिद्धांति कहा कि पंच जन इसमें समास होने से एक संज्ञा है। और कितने हैं पंच जन? कहते हैं 5 है। ये 5 कौन होना चाहिए? कहते हैं वाक्य से साथ प्राणादय ये होना चाहिए। तो ये पंच जन, जन से प्राण को कैसे कहेंगे? कहते हैं जन संबंधात् प्राणादय, जन शब्द भाज जन का संबंध। तो जन तो यहाँ मतलब जन शब्द का सक्यार्थ हो गया मनुष्य, और उसका संबंध हो गया इसलिए लक्षण हो गया, सक्य संबंध लक्षण हो गया। आगे भाष्य में हम लोग देख रहे थे कि कथम पुनर असति प्रथम प्रयोगे रूढ़ी सक्य आश्रयितुम। तो प्राण इत्यादि को जन शब्द से लेने के लिए पहले रूढ़ी कैसे आप आश्रय करेंगे? रूढ़ी पहले प्रथम प्रयोग हो तो फिर रूढ़ी अर्थात लोक में व्यवहार हो। तो सिद्धांत ने उत्तर दे दिया था कि शक्य उद्भिद आदिवत, जैसे उद्भिद ये प्रसिद्ध नहीं है लोक में उद्भिद शब्द से यागो को कहना, तो फिर भी ये ग्रहण हुआ वेद में। टीका में शक्य इति प्रतीक्य आगे जन संबंधात् पूर्व भाष्ये नरेशु पंचजन शब्दस्य रूढ़िम आश्रित्य प्राणादिषु लक्षणा उक्ता। जो चतुर्थ पंक्ति भाष्य आरंभ में जन संबंधात् प्राणादयो जन शब्द भाजो भवन्ति, ये सूत्र का जो चतुर्थ पंक्ति था चतुर्थ वाक्य, तो जन संबंध से प्राण में लक्षणा करके लिया गया था। तो अभी कहते हैं तो जन संबंधाच पूर्व भाष्ये नरेशु पंचजन शब्दस्य रूढ़ी मान करके प्राणादिषु लक्षणा, क्योंकि नर संबंधी प्राण तो प्राण में लक्षणा हो गया। यह तू यह अर्थात जो उद्भिदादिवत दृष्टांत दे करके क्या कहना चाहते हैं? ते प्रौढ़ीवादेन प्राणादिषु रूढ़ी उच्यते, तो सीधा जन शब्द से प्राण को कहा जाता है। क्यों कहते हैं प्रौढ़ीवाद? प्रौढ़ीवाद अर्थात तर्क से हम इसको सिद्ध कर पाएंगे, ऐसे साधारण तो नहीं होता है, फिर भी अगर उसका कोई विरोध करेगा तो हम इसका सिद्ध कर पाएंगे, इसको कहा जाता है प्रौढ़ीवाद। प्रौढ़ीवाद है ना प्राणादिशु रूढ़ी अर्थात जन शब्द का मतलब जन शब्द प्राणादि में रूढ़ है, ये प्रौढ़ीवाद से कहते हैं। अर्थात कोई विरोध करेगा तो हम इसको प्रमाण कर सकते हैं। तो शक्यो उद्भिदादिवत इत्याह भाष्य में ये दिया, ये हो गया संग्रह वाक्य, आगे उसका विवरण करेंगे। इसलिए टीका में कहते हैं संग्रहितम विवृणोति, संग्रहितम संग्रह वाक्य का विवरण करते हैं भाष्य में। प्रसिद्धार्थ सन्निधाने ही अप्रसिद्धार्थ शब्द प्रयुज्यमान समभिव्याहारात तद विषयो नियम्यते यथा उद्भिदा यजेत यूपंग चिनति वेदिंग करोति इति। प्रसिद्ध अर्थ का सन्निधि में अप्रसिद्धि शब्द अगर प्रयोग हुआ है तो समभिव्याहारात, समभिव्याहार पास में उच्चारित है तो तद विषयो नियम्यते, उसी संबंधी होगा, ये इस प्रकार नियमन होता है। जैसा उद्भिदा यजेत, यजेत शब्द प्रसिद्धार्थ है तो उसका पास में उच्चारण किया गया उद्भिद, इसलिए उद्भिद ये कोई याग संबंधी चीज होना चाहिए। यूपम छिन्नति, छिन्नति प्रसिद्ध है, उसका समीप में यूप, यूप क्या पदार्थ है? कहते हैं छेदन संबंधी कुछ होना चाहिए। वेदिंग करोती, ये वेदी क्या है? कहते हैं क्री धातु का संबंध होने से वेदी तो कोई किया जाने वाला पदार्थ है। तथा अयम अपि पंचजन शब्द समास अन्वाख्यानात समास अन्वाख्यान अवगत संज्ञा भाव संज्ञाकांक्षी वाक्यशेष समभिव्याहृतेषु प्राणादिषु वर्तिष्यते। तथा अयमपि पंचजन शब्द समास अन्वाख्यान अवगत संज्ञा भाव समासेन अन्वाख्यानम, तो समास अन्वाख्यान तेन अवगत, अवगत कह कहते हैं संज्ञा भाव, समास व्याख्यान से ये निश्चय हुआ कि ये के संज्ञा है, क्योंकि दिक्संख्या संज्ञा है। तो ये जो संज्ञा भाव निश्चय हुआ तो अभी आगे संज्ञी का आकांक्षी होगी, तो संज्ञाकांक्षी, तो संज्ञी कौन है? कहते हैं वाक्य शेष सम अभिव्याहृतेषु, आगे मंत्र में प्राणादि कहा गया, प्राण से प्राण, चक्षु से चक्षु, श्रोत्र से श्रोत्र, ये कहा गया। टीका में उद्भिदा यजेत पशु कामः इति अत्र उद्भिद पदम विधेय गुणार्थकम कर्म नाम धेयम वेति संशये। तो उद्भिद यजेत पशु काम, ये विधायक वाक्य में उद्भिद पदम, ये विधेय गुण अर्थक है, अर्थात तो उद्भिद कोई गुण है, गुण अर्थात तो क्रिया हो गया प्रधान, क्रिया के लिए जो पदार्थों का कथन होगा उसको कहा जाएगा गुण। जैसे कहेंगे अग्निहोत्रम जुहोति, तो ये अग्निहोत्र करना ये हो गया प्रधान क्रिया, आगे कहेंगे दधना जुहोति, हवन तो पहले से प्राप्त हो गया है अग्निहोत्रम जुहोति से, इस जो जुहोति जो हवन करता है किसके द्वारा, कहते हैं कि उस क्रिया के लिए के गुणों का समर्पण करता है, दधना पैसा जुहोति, तो इसको कहते हैं कि गुण समर्पक, ये गुण समर्पण होता है, ये गुणों का विधान होता है, दधना जुहोति के द्वारा दधि रूप को गुण का विधान होता है, हवन का अग्निहोत्र का विधान नहीं है, अग्निहोत्र तो अग्निहोत्रम जुहोति से विधान हो गया, दधना जुहोति ये दधि रूप को गुण का विधान करता है। तो विधेय अभी उद्भिदा यजेत में उद्भिद पद, ये विधेय कोई गुण का समर्पक है, याग हो गया है, उस याग में उद्भिद नामक कोई गुण, उद्भिन्नति इति उद्भिद, उद्भिन्नति अर्थात जो अथवा उद्भिद्यते अनेन इति उद्भिद, उद्भिद्यते अनेन अर्थात जो कुदाल खनित्र, तो वो कर्म में खनित्र रूपक गुण का ये समर्पक है, ऐसे पूर्व पक्ष कहेगा। खन सहचर इत्र, इत्र प्रत्यय होता है करण अर्थ में, क्रिया विधान करता है कोई एक वाक्य और गुण विधान करेगा उसमें कोई अलग हो सकता है, कहीं समान वाक्य भी आता है, गुण अर्थात तो वो क्रिया में जो सहकारी, क्रिया में सहकारी देवता चाहिए, क्रिया में सहकारी ऐसे जो सोम इत्यादि अथवा ये दधि पय इत्यादि चाहिए, ये सबको गुण कहा जाता है। तो क्रिया का विधायक कहीं अलग होता है, गुण का विधायक अलग होता है, कहीं एक ही वाक्य में भी दो हो सकते हैं। तो जैसे स्वमेन यजेत, वही विधि वाक्य भी है और वही गुण समर्पक वाक्य भी है। तो विधेय गुणार्थक अथवा कर्म का नाम, कर्म नाम धेय, धेय स्वार्थ में धेय प्रत्यय होता है, भाग रूप नाम अभ्यो धेय ऐसे है, तो ना ये कर्म का नाम है उद्भिद, ये कर्म का नाम है अथवा उद्भिद कोई विधेय गुण का अर्थ, कोई विधेय गुण है, इस प्रकार के संशय होने से खनित्रादो उद्भिद पदस्य प्रसिद्धे, पूर्व पक्ष कहता है खनित्रादि में उद्भिद पद प्रसिद्ध है और याग नामत्वे प्रसिद्धि विरोधात्, उद्भिद कोई याग का नाम है ऐसे लोक में प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्धि विरोधात् ज्योतिषो में गुण विधि, खनित्र वो कुदाल हौड़ा, तो ये ज्योतिषोम याग में ये एक गुण का विधान करता है, ज्योतिषोम याग में एक उद्दाल का व्यवहार होता होगा ऐसे कहता है। तो ज्योतिषोम यागेन इत्यर्थ प्रसिद्धे विरोधात ज्योतिषो में गुण विधि इति प्राप्ते, पूर्व पक्ष ऐसे कह दिया, सिद्धांत कहता है यजेत, ये शब्द का अर्थ होता है कि यागेन इष्टम भावय, याग के द्वारा इष्टम अपना जो अभिष्ट पदार्थ है उसका भावयत, भावयत तथा संपादयत कुरिया। ततश्च उद्भिद इति अप्रसिद्धस्य तृतीयांतस्य उद्भिदा यजेत, यजेत का अर्थ हो गया यागेन, अभी उद्भिदा में तृतीया है, यागेन में भी तृतीया आ गया, दोनों समानाधिकरण हो गया, तो इसलिए कहेंगे कि उद्भिदा यजेत यागेन कहने से उद्भिद ही याग का नाम है, क्योंकि दोनों में समानाधिकरण है। ततश्च उद्भिद इति अप्रसिद्धस्य तृतीयांतस्य यागेन इति अनेन प्रसिद्धार्थकेन, यागेन प्रसिद्धार्थक उद्भिदा अप्रसिद्धार्थक होने से सामानाधिकरण्येन, दोनों में सामानाधिकरण्य है, समान विभक्ति का वचन हो गया, तन्नामत्वम निश्चियते, तो तन्नामत्वम अर्थात उद्भिद नाम का याग, मतलब याग का नाम हो गया यद्भिद इति निश्चियते। तो कैसे कहेंगे उद्भिद है कि याग का नाम, कुछ तो संबंध होना चाहिए, नहीं तो अंधस्य नाम पद्मलोचन इस प्रकार के कह देंगे, कुछ तो उसमें होना चाहिए। कहते हैं उद्भिनति पशुन साधयति इति प्रसिद्ध है, उद्भिद का अर्थ उद्भिनति। तो क्या उद्भिनति? कहते हैं पशुन साधयति, तो पशुओं को प्राप्त करवा देता है, यही हो गया उद्भिनति। अच्छा इति प्रसिद्ध है अविरोधात, ये प्रसिद्धि में कोई विरोध नहीं है, पशुओं को साधन कराया जाए। इति अप्रकृत ज्योतिषों में इस प्रकार की लेंगे, उद्भिद याग का नाम लेंगे, उसका अर्थ कहेंगे पशुओं को सिद्ध करने वाला ये कर्म। इसलिए अप्रकृत ज्योतिषों में गुण विधि अयोगात, ज्योतिषों में ये मतलब खनित्र नामक गुण का कोई प्रयोग नहीं है, तो ज्योतिषों में खनित्र ये अप्रसिद्ध है, तो अप्रकृत ज्योतिषों में गुण विधि अयोगात, क्योंकि ज्योतिषों में खनित्र पदार्थ का कोई व्यवहार नहीं है। तद विधौ च उद्भिदाख्य गुणवत्ता यागेन इति मतुर्थ संबंध लक्षणा प्रसंगाच। दूसरा दोष भी होगा, आप अगर कहेंगे कि उद्भिदा यजेत पशु काम, तो इसके द्वारा याग का विधान हुआ और गुण का भी विधान हुआ, एक ही में अगर गुण और ये दोनों विधान करेंगे, कर्म विधान करेंगे, तो वाक्य भेद होगा। जब कहते हैं सोमेन यजेत, याग का भी विधान किए, सोम का भी विधान किए, वाक्य भेद हो जाएगा। इसलिए वाक्य भेद दोष को वारण करने के लिए कहते हैं सोमेन का अर्थ कर दीजिए सोम वता, मत्वर्थ लक्षणा कर दीजिए, सोम का अर्थ हो जाएगा सोमवान। कहीं सोम का अर्थ सोमवान कैसे हो गया? कहते हैं लक्षणा किए, तो सक्य संबंध हो लक्षण, तो सक्य हो गया सोम, तो सोम वाला जो होगा उसमें लक्षणा कर देंगे, तो सोमवता यागे न, सोमे न यजे तो अर्थात सोमवता यागे न। अभी कितना का विधान हुआ? याग का विधान हुआ, और याग कैसा है? कहते सोमवता, तो विधान अभी हम सोम का नहीं कर रहे हैं, याग का विधान कर दें, जो याग ही सोमवान है, इसलिए एक का विधान हुआ। किंतु इसमें क्या दोष आया? लक्षणा करना पड़ा, सोम पद का लक्षणा करके सोमवान में लिए। ये लक्षणा एक पद दोष है, क्योंकि पद का सख्यार्थ से लेना चाहिए सर्वदा अर्थ, लक्षणा करना ये मुख्य अर्थ नहीं है, ये मतलब लक्षणा अर्थ कहते हैं। तो वाक्य भेद को वारण करने के लिए पद दोष को लिया गया, क्योंकि वाक्य दोष बड़ा दोष है, पद दोष छोटा दोष है, वाक्य भेद न हो नहीं तो याग का विधान सोम का विधान दो अर्थ हो जाएगा, दो अर्थ से दो वाक्य हो जाएगा, क्योंकि मीमांसा मत में एक अर्थ प्रतिपादकत्व एक वाक्यत्व, अगर दो अर्थ का प्रतिपादन करेंगे तब तो दो वाक्य हो जाएगा। वाक्य भेद दोष को निराकरण करने के लिए पद दोष लक्षणा को लिया जाता है, इसलिए सोमेन यजत में लक्षणा ये के दोष ये माना जाता है। ये लक्षणा दोष को पद दोष को वारण करने के लिए कहते हैं कि अगर अन्य उपाय है तो क्यों दोष लेंगे? यहाँ क्या होगा, उद्भिद और याग का नाम हो गया, तो अभी कहाँ आपको कोई मतोर्थ लक्षणा जरूरत नहीं। अगर आप उद्भिद शब्द से खनित्र लेंगे तब तो उद्भिदा का अर्थ हो जाएगा खनित्र बता, तो खनित्र बता यागेन इष्टम भावये, तो खनित्र शब्द का उद्भिद शब्द का अर्थ खनित्र, लक्षणा करके खनित्र बता लिए, ये लक्षणा किए, तो ये दोष आपका मत में आएगा। अगर आप खनित्र को मतलब उद्भिद को खनित्र मानेंगे तो याग का नाम ले लेंगे तो कोई लक्षणा नहीं है, उद्भिद ही याग का नाम है। तद विधौ, तद विधौ अर्थात तो गुण विधौ, खनित्र नाम को गुण का विधि में पूर्व में दे दिया गुण विधि अयोगा, अगर गुण विधि मानेंगे तो उद्भिदाख्य गुण बता यागेन इति, आपको कहना पड़ेगा याग याग कैसा है, उद्भिदाख्य गुण वाला है याग होने से मत्वर्थ संबंध लक्षणा प्रसंगाच, ये दोष भी आपको आएगा, मत्वर्थ लक्षणा करना पड़ेगा, ये एक दोष है। इति इसलिए कर्म नाम एव उद्भिद पदम, कर्म नाम एव उद्भिद पदम न कर्म नाम, उद्भिद पदम नपुंसक है इसलिए उद्भिद पदम कर्म नाम एव, ये दृष्टांत दिया गया। तो यहाँ क्या दृष्टांत दे रहे हैं कि यजेत का समभिव्याहार होने से उद्भिद भी याग संबंधी हो गया। दूसरा कहते हैं तथा यूपम छिन्नति, छिन्नति इति प्रसिद्धार्थ छेदन योग्यार्थक शब्द समभिव्याहारात् दारु विशेषो यूप शब्दार्थ। छिन्नति इति प्रसिद्ध अर्थ वाला छेदन योग्य अर्थक समभिव्याहारात्, तो छिन्नति अगर कहेंगे तो उसके पास में कोई छेदन योग्य शब्द होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, तो छिन्नति किसको छिन्नति कहेंगे, तो इसलिए कहते हैं छेदन योग्य अर्थक शब्द समभिव्याहारात् यूप शब्द दारु विशेषो यूप शब्दार्थ, क्योंकि यूपम छिन्नति, छिन्नति का अर्थ हो गया छेदन, तो पास में जो होगा वो छेदन योग्य होना चाहिए, तो प्रसिद्धार्थ छेदन योग्यार्थक, छेदन योग्यार्थक शब्द समभिव्याहारात्, अच्छा प्रसिद्धार्थ छेदन योग्यार्थ का पद समभिव्याहारात् यूप शब्द का अर्थ, अच्छा छिन्नति ही प्रसिद्धार्थ छेदन योग्यार्थ का शब्द, प्रसिद्ध छेदन योग्य अर्थ जिस शब्द का है, हाँ ऐसा वहां समास इस प्रकार लिखें, प्रसिद्ध अर्थ जो छेदन है ये योग्य अर्थ है जिस शब्द का, किस शब्द का कहते हैं छिन्नति अर्थ का, प्रसिद्धार्थ छेदन योग्यार्थ यस्य, प्रसिद्धार्थ जो छेदन ये योग्यार्थ है जिस शब्द का, किस शब्द का कहते हैं छिन्नति शब्द का, ये शब्द का समभिव्याहार हो गया यूप शब्द, इसलिए यूप शब्द दारु विशेष ऐसे निश्चय हुआ। और करोति इति समभिव्याहारात् वेदिम करोति, करोति शब्द के साथ समभिव्याहार होने से वेदी शब्दार्थ संस्कार योग्य स्थंडिल विशेष, वेदी शब्द का अर्थ हो गया स्थंडिल, स्थंडिल वही जो वेदी इति गम्यते ऐसे जाना जाता है। तो ये सब दृष्टांत दिया, तथा तो प्रसिद्धार्थ को प्राणादि शब्द समभिव्याहारात् पंचजन शब्द प्राणाद्यर्थक इति निश्चयते इत्यर्थः। तो यस्मिन् पंच पंचजन उसका आगे मंत्र है, तो प्राणस्य प्राण चक्षुषस्य चक्षु श्रोत्रस्य श्रोत्र, तो प्रसिद्ध अर्थ वाला ये प्राण चक्षु श्रोत्र मन अन्न इनके पास में पंचजन शब्द पढ़ा जाने से पंचजन शब्द प्राणाद्यर्थक इति निश्चयते, ये सिद्धांत हो गया। अभी एकदेशी नाम मतद्वयम् आह, कुछ एकदेशी अन्य कुछ कहते हैं भाष्य में, केश्चित्तु कुछ लोगों के द्वारा तो ये कहा जाता है देवा पितरो गंधर्वा असुर रक्षांशी च पंच पंचजना व्याख्याता, केश्चित व्याख्याता कुछ लोगों के द्वारा पंचजन देवा पितर गंधर्व और असुरा रक्षांशी, अच्छा अन्यश्च, अच्छा ठीक है मैं आ गया कैसे शूद्राय, अच्छा एक भाष्य में और है तथा कैश्चित इत्यादि ना प्रतीक के आगे और कुछ है ना भाष्य में कर रहे हैं, भाष्य में कैश्चित देवा पितरो गंधर्वा असुरा रक्षांशी च पंच पंचजना व्याख्याता, उसके बाद क्या है, नहीं पहला पंक्ति रह गया और तथा जो पंचजन में, हाँ तथा एमएपी पंचजन ये समास अनुवाख्यान अवगत संज्ञा भाव उसका संज्ञा का आकांक्षा होने से प्राण को लेते हो गया था, अच्छा कैश्चित निषादो, अच्छा अन्यश्च क्वचित, हाँ आगे भाष्य में अनिश्च दूसरे लोग कैसे व्याख्यान करते हैं चत्वारह वर्णा निषाद पंचमा परिगृहिता, पंच पंच जना में चार वर्ण और निषादा, ये पांच जना हो जाएंगे। अच्छा, इसमें निषाद शब्द टीका में कहते हैं शूद्रायाम ब्राह्मणा जातो निषाद। शूद्रायाम शूद्रा स्त्री, ब्राह्मण पुरुष है तो उसका संतानों को निषाद कहेंगे। श्रुत्या पंचजन शब्द से अर्थांतरम आह, कुछ लोग पंचजन शब्द का अन्य अर्थ कहते हैं, श्रुति में है, अन्य लोग नहीं और श्रुति में कहा गया। भाष्य में क्वचित च यत पांचजन्यया विषा इति प्रजापरः प्रयोगः पंचजन शब्दस्य दृश्यते। तो यत पांचजन्यया विषा, तो पंचजन्यया विषा इति प्रजापरम, यहाँ पंचजन शब्द सकल प्रजा को कहता है, ऐसे प्रयोग पंचजन शब्द का दिखता है। टीका में इसको देते हैं पंचजन्यया प्रजया, पंचजन से पंचजन्य शब्द, ये पंचजन से आगे स्याय होने से पंचजन्य वो प्रजा को कहता है। और विषा कहते हैं विशति इति बिट, विशति प्रविशति तेन मतलब तया इति विषा, अर्थात प्रवेश करने वालों के द्वारा विषति। तो ये जो प्रजा हो गया पंचजन्य जो प्रजा हो गया, ये प्रजा ये प्रवेश करने वाला उसके द्वारा ऐसा हो जाएगा। पुरुष रूपया, तो पुरुष रूप से पुरुष रूपया प्रवेश करने वाले के द्वारा प्रजया, पुरुष रूप से प्रवेश करता है, प्रवेश करके प्रजा बन जाता है उसके द्वारा। इंद्रस्य आह्वानार्थम घोषा घोषा सृष्टा इति यद तद उत्तम, जो इंद्र का आह्वान करने के लिए घोषा घोषा अर्थ शब्दा सृष्टा, तो किसी के द्वारा कहते हैं कि ये पुरुष रूपेण जो प्रवेश किया है उसी के द्वारा, वो कौन है कहते हैं प्रजया, पुरुष रूपया जो प्रवेश किया है उसके द्वारा प्रजया, सब समानाधिकरण है, तो पुरुष रूप से प्रवेश करके वो प्रजा बन गया है उसके द्वारा, उसके द्वारा घोषा सृष्टा शब्दा सृष्टा, अर्थात वो शब्द उच्चारण करते हैं, क्यों करते हैं कि इंद्र से आह्वान अर्थम, मनुष्य लोग ही इंद्र का आह्वान करने के लिए शब्द सृष्टि करते हैं उच्चारण करते हैं, तो पुरुष रूप से प्रविष्ट हुआ। घोष अतिरेकेण इंद्र आह्वान अयोगात इति, तो शब्द से अगर उच्चारण नहीं करेंगे तो इंद्र का आह्वान करने के लिए स्तुति करने के लिए शब्द कैसे स्तुति करेंगे, तो कहने से इति श्रुति अनुसारेण पंचजन शब्द यहाँ प्रजा मात्र ग्रहेति, पंचजन शब्द प्रजा मात्र सकल प्रजा, तो मनुष्य तो अपना स्वर से उच्चारण करेगा इंद्र का स्तुति के लिए, अन्य अन्य भी करेंगे, ये कहता है ना गजेंद्र मोक्षण स्तोत्र, तो वो भी तो कैसे वो स्तुति किया भगवान का, पशु भी करते हैं, इसलिए प्रजा मात्र ग्रहेति न विरोध, पंचजन शब्द से अगर आप प्रजा मात्र सकल प्राणियों को ले लेंगे तो भी कोई विरोध नहीं है। पांच प्रकार तो पहले दिखा दिया दो मत, अभी श्रुति भी कहती है कि आप कोई भी पंचजन शब्द से सारे प्रजाओं को लेंगे तो भी बात नहीं। भाष्य में तत्परिग्रह अपि इह न कश्चित विरोध, पंचजन शब्द से अगर सकल प्रजा को लिया जाए तो भी कोई विरोध नहीं है। टीका में सूत्र विरोधम आशंक्य आह, कहेंगे इनको लेने से तो ये सूत्र का विरोध हो जाएगा, पंचजन से अगर आप सकल प्रजा को ले लेंगे ये तो सूत्र का विरोध होगा, वहां तो सूत्रकार अर्थात ये पांच प्राण इत्यादि को लेकर के कहते हैं, इसलिए भाष्य में कहते हैं आचार्यस्तु न पंचविंशते तत्वानाम इह प्रतीतिर अस्ति इति एवं परतया प्राणादयो वाक्यशेषात इति जगात, जो वाक्यशेष से प्राणादि सूत्रकार ऐसा कहा, अगर आप सब ये अलग अलग मत का बात ले लेंगे तो सूत्र का विरोध होगा, शंका क्या है। अभी भाष्यकार उत्तर देते हैं पंचविंशति जो तत्व है सांख्यों का, उनका प्रतीति ये नहीं हो रहा है, ऐसे उनका तात्पर्य है, पंचविंशति तत्व सांख्यों का नहीं लेना है, सूत्रकार का इतना तात्पर्य है, अर्थात आप अन्य किसी भी विषय ले तो भी चलेगा। सूत्रकार कह रहे हैं कि यह संशय क्या हुआ, सूत्रकार कहते हैं कि वाक्य शेष से प्राणादेय लेना है। अभी दो मत आ गया, एक तो कह दिए कि जो देवा पितर गंधर्व, दूसरा मत आ गया चार वर्ण निषाद, और श्रुति आ गया कि सर्व प्रजा। अगर ये सब को लेंगे, सूत्रकार जो वाक्य से साथ प्राणादि लेना कहते हैं, इसके साथ विरोध होगा? उत्तर देते हैं, समाधान देते हैं। सूत्रकार यही चाहते हैं कि सांख्यों का पंचविंशति तत्व का यहाँ ग्रहण न हो, ये सूत्रकार का अभिप्राय है। प्राणादय वाक्य से साथ प्राणादि का ही ग्रहण हो, ऐसा उनका अभिप्राय नहीं है। सांख्य का पंचविंशति तत्व ग्रहण न हो, यही उनका अभिप्राय है सूत्रकार का। तो अब बाकी किसी का भी ग्रहण कर सकते हैं। भाष्य में इसको देते हैं, आचार्यस्तु, आचार्य तो सूत्रकार हैं, पंचविंशते तत्वानाम इह प्रतीतिर न, इह न कहा है, आचार्यस्तु न, न है, न पंचविंशते तत्वानाम इह प्रतीतिर इति एवं परतया प्राणादेयो वाक्य शेषात इति जगाता। वो पंचविंशति तत्व का प्रतीति नहीं हो रहा है, इतना उनका कहने का तात्पर्य है। प्राणादि को ही लेना है, ऐसा उनका तात्पर्य नहीं है। इसको टीका में कहते हैं, अतः सांख्य तत्व अतिरिक्त यत्किंचित परजया पंचजन शब्द व्याख्यायाम अविरोध। अब सांख्य का जो पंचविंशति तत्व है उसका अतिरिक्त और किछ कुछ भी विचार कर लीजिए, वो ठीक है। सांख्य का जो पंचविंशति तत्व, ये यहाँ पंच पंच जना शब्द से ग्रहण नहीं करना है, यही सूत्रकार चाहते हैं। बाकी आप किसी को भी ले लीजिए, वो चलेगा। तो इस प्रकार के कहना अर्थ होता, ये तो खाली आप विवाद करने के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही पता चलेगा। तात्पर्य ये है कि आप किसी भी प्रकार की श्रुति का अनुकूल होकर के चलिए। सांख्य को अगर जाएंगे तब आपका वो श्रुति का अनुकूलता नहीं रहेगा, तो आप क्या मान लेंगे, प्रधान एक अलग है, प्रकृति एक अलग है, ये प्रधान नित्य है, उस प्रकार की आपका संस्कार न बन जाए। इसलिए सांख्य को तो निराकरण कर देना है, बाकी आप श्रुति पर को कुछ भी कर लीजिए। वाक्य शेष है, हाँ, सूत्रकार वो कहे वाक्य शेष से प्राणादि लेना है, तो अभी अगर वाक्य शेष से प्राणादि लेना है, बाकी ये तीन मत कैसे घटेगा, शंका हुआ। तो भाष्यकार यहाँ समाधान देते हैं, जो सूत्रकार कहते हैं कि प्राणादि लेना है वाक्य शेष से, प्राणादि को लेना उनका ऐसे अभिप्राय नहीं है। प्राणादि को लेना अर्थात वो कहना चाहते हैं सांख्य तत्व को नहीं लेना है, वो उनका अभिप्राय है। शब्द तो ऐसा व्यवहार किए हैं, अर्थ वो है, हाँ वही समविभ्यार का उनका अर्थ है। कहते हैं कि आप सांख्य तत्व को मत ले, तो समविभ्यार नहीं, सूत्र में समविभ्यार नहीं है, सूत्र में तो है प्राणादेय वाक्य शेष, हाँ वाक्य शेष का अर्थ समविभ्यार आ जाएगा। तो उनका तात्पर्य अर्थात तो शब्द तो ये है, अर्थ तो वो है। शब्द कहता है कि प्राणादि को लेना है क्योंकि वाक्य शेष, अर्थ है कि सांख्य तत्व को नहीं लेना है क्योंकि वो नहीं है श्रुति में, ये तात्पर्य है। एक होता है शब्द, मतलब शब्दतः, एक होता है अर्थतः, ये अर्थतः लेना है, सांख्य तत्व को नहीं लेना है। क्योंकि सांख्य पर का संस्कार बनता है, तो ये जिन लोगों का बुद्धि है किंतु चित्त इतना शुद्ध नहीं है, तो वो भी आकर के कहेंगे हमको थोड़ा योग और मतलब पढ़ना है और थोड़ा उसको अभ्यास करना है, बहुत विचार होगा, उनको वेदांत का संस्कार नहीं है, बहुत विचार होगा वेदांत का, उनको समझ में भी आ जाएगा, हाँ वेदांत आखिरी मतलब जो तत्व तक पहुंचाएगा वही ठीक है, बुद्धि में समझ में आ जाएगा, किंतु फिर थोड़ा योग का अभ्यास, थोड़ा योग शास्त्र को पढ़ना चाहिए, तो फिर और कुछ साल करेंगे। ऐसा क्यों उनका होता है, कहते हैं कि अर्थात ये जगत का सत्य तो बुद्धि कुछ वासना ये अंदर में और बना रहता है। ये एक बार पूजानंद जी आए थे, पूजानंद जानते हैं ना, सुबह आए थे, ये लोग समझ जाते हैं बात, वेदांत का ये चीज समझते हैं, बुद्धिमान लोग सब समझ जाते हैं, किंतु फिर भी अर्थात मतलब योग नहीं। फिर ऐसे विचार होते होते हम पूछा कि अब कैसा चलते हैं अभी, बोले कि हमारे पास थोड़ा बहुत है, हम अपना रास्ता में चलते हैं। बोला ये लोग कहाँ वेदांत में चलेंगे इनके पास थोड़ा बहुत रहेगा तो वो तो अपने में चलेंगे, अर्थात तो उनका तो अपना कुछ उद्देश्य होगा, कुछ उसको चरितार्थ करेंगे, थोड़ा योग इत्यादि करेंगे। बुद्धि होने पर भी शुद्ध नहीं होने से उस प्रकार की होता है सब, तो इसलिए यहाँ कह देंगे अर्थात तो आचार्य का वही अभिप्राय है कि वहां से हटाओ, उसमें बुद्धि नहीं लेना है। अच्छा आगे सूत्र के लिए टीका में शंको उत्तरत्वेन सूत्रम गृह्णाति। अभी दूसरा शंका आ रहा है, ये शंका का उत्तर रूप से आगे सूत्र आएगा। ये शंका क्या है पहले दिखाते हैं। भवेयुस तावत प्राणादय, भाष्य में भवेयुस तावत प्राणादय पंचजना माध्यन दिनानाम ये अन्नम प्राणादिषु आमनन्ति। प्राणादय तावत पंचजना शब्द से माध्यन दिन शाखा वालों का ग्रहण हो, क्योंकि वो तो प्राण से प्राण, श्रोत्र से श्रोत्र, चक्षु से चक्षु, आगे अन्न और मन, तो ये पांच उनका सीधा पढ़ा गया है, उनको अन्न तो ग्रहण हो जाएगा। काणवा नाम तो अर्थात काणव शाखा जो भगवान भाष्यकर का जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये हम लोग के पास भी जो ये मंत्र पुष्पम है इसमें भी काणव शाखा को होने से, तो कथम प्राणादय पंचजना भवेयुः अन्नम प्राणादिषु न आमनन्ति इति, उनका इसमें अन्न नहीं है। अत्र उत्तरम पठति, सिद्धांति उसका उत्तर देता है। ज्योतिषैकेषाम असत्यन्ये, ज्योतिषैकेषाम असत्यन्ये, ज्योतिषैकेषाम असत्यन्ये, असति अन्य एकेशाम ज्योतिषा, जिनका मत में मतलब जिनका शाखा में अन्न शब्द का ग्रहण नहीं है, असति अन्य एकेशाम साखी नाम कानो साखी ज्योतिषा, उनका तो ज्योति शब्द से वहां पूर्ण हो जाएगा। तो अर्थात ये प्राण श्रोत्र चक्षु मन और ज्योति, ये ज्योति शब्द कहाँ दिया जाएगा, कहते हैं असत्य अपि काणवानाम अन्य ज्योतिषा तेषाम पंच संख्या पूर्येत, काणव शाखा में अन्न शब्द नहीं होने पर भी ज्योतिष के द्वारा उनका पंच संख्या पूर्ण हो जाएगा। ते ही यस्मिन पंच पंच जना इत्यतः पूर्वस्मिन मंत्रे, काणव का यस्मिन पंच पंच जना का पर मंत्र में तो प्राण इत्यादि आ गए, उसका पूर्व मंत्र में है तो ये ज्योति वहां पढ़ा जाता है। तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति आयुर्होम आयुर्हो पासते मृतम, ऐसे उसका पूर्व मंत्र है, आगे दिया भाष्य में यस्मिन पंच पंच जना इत्यतः पूर्वस्मिन मंत्रे, पंच पंच जना चार चार सत्रह है, उसका पूर्व मंत्र चार चार सोलह, वहां ब्रह्म स्वरूप निरूपणाय एव ज्योतिर अधीयते, ब्रह्म स्वरूप विचार वहां चलता है। तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति ही आयुर्ह उपासते अमृतम, ज्योतिषाम ज्योति ही द्वितीया, ज्योतियों का जो ज्योति है उसको तद समानाधिकरण है, उसको देवाह आयुर्ह अमृतम उपासते, वो अमृत है वो आयु है, देवता लोग उसका उपासना करते हैं। तो ये ज्योति शब्द उनका वो पंचम से ग्रहण हो जाएगा, अर्थात चार हो गए पंचजना मंत्र के बाद में, एक हो गया पंचजना मंत्र का पूर्व में, पांच हो जाएंगे। टीका में ज्योतिषाम ज्योति कहा गया तो तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति, कहते हैं ज्योतिषाम सूर्यादि नाम ज्योति सद ब्रह्म देवा उपासत इत्यर्थ, देवता लोग उस ब्रह्म जो कि ज्योतिषाम ज्योति उसका उपासना करते हैं। पूर्व पक्ष कहता है देखिए आप अभी ज्योतिषाम ज्योति कह दिए जो कि पूर्व मंत्र, ये तो माध्यम दिन शाखा में भी है, उनका भी पूर्व मंत्र यही है। अभी माध्यम दिन में ज्योति है, काणों में भी ज्योति है, किंतु माध्यम दिन में आप वहां ज्योति को नहीं लिए, काणों में वहां ज्योति को ले रहे हैं, ये कैसे होगा? तो समान मंत्र होने से आप एक स्थान पर ले रहे हैं एक स्थान पर नहीं ले रहे। सिद्धांत उत्तर देता है देखिए उसका पर में माध्यम दिन में पांच है, पंचजना चरितार्थ हो गया, आकांक्षा नहीं रहा तो पूर्व को क्यों लेगा? काणों में किंतु परम मंत्र में चार, एक के लिए आकांक्षा बना रहा इसलिए पूर्व मंत्र से लेगा, तो ये कोई विरोध नहीं है। टीका में पूर्व पक्ष कह रहा है ननु इदम षष्ठ्यंत ज्योति पद उक्तम सूर्यादिकम ज्योति, ज्योतिषाम ज्योति षष्ठ्यंत ज्योति हो गया, शाखा द्वय भी अस्ति पूर्व मंत्र में, तत्काणुआ नाम पंचत्व पूर्णाय गृहते। काणुआ शाखा में तो पूर्व मंत्र में जो ज्योतिषाम ज्योति में षष्ठ्यंत ज्योति है उसको तो ले लेते हैं, न अन्येषाम अन्येषाम माध्यम दिना नाम उनके लिए कैसे नहीं ले रहे हैं, न अन्येषाम इति विकल्पो न युक्त, ये तो ठीक नहीं है इति संकते। पूर्व पक्ष शंका कर रहे भाष्य में, कथम पुनरुभयेषाम अपि तुल्यवद इदम् ज्योतिः पठ्यमानम्, समान मंत्र गतया पंच संख्याया केषाञ्चित् गृह्यते केषाञ्चित् न इति। कथम पुनरुभयेषाम, उभयेषाम अर्थात काणवानाम माध्यन्दिनानाम् अपि तुल्यवद इदम् ज्योतिः पठ्यमानम्, पूर्व मंत्र में दोनों शाखा में ज्योति शब्द पढ़ा गया है। समान मंत्र गतया पंच संख्या, उसका पूर्व मंत्र में दोनों शाखा में पंच संख्या है, तो केषाञ्चित् गृह्यते केषाञ्चित् न गृह्यते ये कैसे होता है। टीका में आकांक्षा विशेषात विकल्पो युक्त इति आह सिद्धांत, आकांक्षा विशेषात जैसे आकांक्षा उसी प्रकार के विकल्प भी हो जाएगा अपेक्षा इति। भाष्य में अपेक्षा भेदात इति आह, अपेक्षा भेद एक में अपेक्षा है एकाणुओं में, माध्यम दिन में अपेक्षा नहीं है। माध्यम दिना नाम ही समान मंत्र पठित प्राणादि पंचजन लाभान नास्ति मंत्रांतर पठिते ज्योतिषी अपेक्षा भवति। तो माध्यम दिन शाखा में समान मंत्र अठारह में चार चार अठारह में पठित प्राणादि पंचजन लाभात, तो उसी मंत्र में ही पांच उपलब्ध हो गए लाभात। नास्ति मंत्रांतर पठिते, पूर्व मंत्र में जो ज्योतिष पढ़ा गया है वो ज्योतिषा अपेक्षा नास्ति, ज्योतिष्य अपेक्षा ज्योतिषी ज्योतिषी ज्योतिषी था, ज्योतिष विषय में अपेक्षा नहीं है, ज्योतिष्य अपेक्षा ज्योतिष्य अपेक्षा है अर्थात पूर्व मंत्र में जो पढ़ा गया है ज्योतिष उस ज्योति में अपेक्षा नहीं है। और तद अलाभातु काणानाम भवती अपेक्षा, काणों का परम मंत्र में चार है पांच नहीं हुआ इसलिए उनको तो अपेक्षा होगा, पूर्व मंत्र में स्थित ज्योतिषी अपेक्षा भवति। अपेक्षा भेदाच समाने अपि मंत्रे ज्योतिषो ग्रहणा ग्रहण असमाने अपेक्षा भेदाच, अपेक्षा भेदाच दोनों शाखा में अपेक्षा भेद हुआ होने पर भी समाने अपि मंत्रे, मंत्र समान होने पर भी ज्योतिषो ग्रहणा ग्रहणे। दृष्टांत देते हैं, यथा समाने अपि अतिरात्रे वचन भेदात षोडशीनो ग्रहणा ग्रहणे तद्वत्। तो अतिरात्र नामक कर्म तो समान है होने पर भी तो षोडशी पात्र का कहीं ग्रहण होता है कहीं ग्रहण नहीं होता है, कर्म समान होने पर भी ये होता है। टीका में आकांक्षित विशेषाद विकल्पो आगे यथा अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति न गृह्णाति इति वाक्य भेदात, अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति दूसरा वाक्य है, नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति षोडशी में अतिरात्र ग्रहण नहीं करता है, षोडशीनम षोडशी पात्र हो गया अतिरात्र कर्म हो गया इति वाक्य भेदात, दो अलग अलग वाक्य होने से विकल्प षोडशी पात्र का ग्रहणाग्रहण में विकल्प। तद्वत शाखा भेदेन अन्न पाठा पाठाभ्याम ज्योतिषो विकल्प इत्यर्थः, शाखा भेदेन माध्यम दिन में अन्न का पाठ है और काणों में अन्न का अपाठ है पाठा पाठाभ्याम इसलिए ज्योतिषो विकल्प इत्यर्थः। पूर्व पक्ष कहता है विकल्प क्रिया में हो सकता है, हम नीलकंठ जाएगा नहीं जाएगा किंतु गंगा जी है नहीं है इसमें विकल्प नहीं होगा, जो भूत पदार्थ है विद्यमान पदार्थ उसमें विकल्प नहीं हो पाएगा। तो ननु क्रियायाम विकल्पो युक्त न वस्तु नीति चेत, सिद्धांत कहता है कि सत्यम क्रिया में विकल्प होता है वस्तु में नहीं होता है। अत्रापि शाखा भेद है न दोनों शाखा में सान्ना ज्योति सहिता च अनेन सह, और ज्योति सहित अन्न कौन सा शाखा में अन्न माध्यम दिन में, और ज्योतिष लेना पड़ेगा काणों में। पंच प्राणादयो यत्र प्रतिष्ठिताः, तो यस्मिन पंच पंच जना ये पंच प्राणादय जिसमें प्रतिष्ठित है, तन मनसा अनुद्रष्टव्यम इति ध्यान क्रियायाम विकल्पोपपत्ति। आप कहते हैं कि क्रिया में विकल्प हो सकता है, यहाँ क्रिया है ध्यान क्रिया, तो ध्यान क्रिया में हम ये पांच को लेंगे अथवा वो पांच को लेंगे, विकल्प हो जाएगा, तो क्रिया हो गया ध्यान क्रिया। हम वस्तु में विकल्प नहीं कर रहे हैं, हमको ध्यान करना है, पांच विषय का पंचजना का ध्यान करना है, किस पांच को लेंगे वो ध्यान में, तो ध्यान क्रिया में विकल्प हो जाएगा। ध्यान क्रियायाम विकल्प उपपत्ति रीति अनवध्यम, अनवध्यम निर्दुष्टम, अवध्य दोष अनवध्यम निर्दुष्टम। उक्तम प्रधानस्य अशब्दत्वम उपसंगरति, प्रधान किंतु अशब्द है अर्थात सांख्य तत्व का ग्रहण यहाँ नहीं हो पाएगा, इसका उपसंहार करते हैं। भाष्य में तदेवं न तावत च्युति प्रसिद्धः काचित् प्रधान विषय अस्ति। तदेवं इस प्रकार न तावत श्रुति प्रसिद्धि श्रुत्या अथवा श्रुतौ प्रसिद्धि काचित् प्रधान विषय अस्ति। प्रधान विषया श्रुति प्रसिद्धि, तो श्रुतौ प्रसिद्धि इति श्रुति प्रसिद्धि, प्रधान विषयो प्रधानम विषयो यस्या प्रसिद्ध्याः, सा प्रसिद्धि प्रधान विषय प्रसिद्धि, तो ये प्रसिद्धि कहाँ है, कहते हैं श्रुतौ प्रसिद्धि इति श्रुति प्रसिद्धि, प्रधानों को विषय करने वाले श्रुति में कोई प्रसिद्धि नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि श्रुति में नहीं है, तथापि टीका में तथापि स्मृति युक्तिभ्याम प्रधानमेव जगत कारणम इति अतः, श्रुति में तो नहीं हुआ किंतु स्मृति में है, कापिल स्मृति में, और युक्ति इसे भी युक्ति क्या है, कहेंगे शुद्ध ब्रह्म निर्गुण निष्क्रिय वो कैसे जगत कारण होगा, ये सब युक्ति देंगे। कहते हैं युक्ति और स्मृति से प्रधानमेव जगत कारणम इति अतः आह। भाष्य में स्मृति न्याय प्रसिद्धि तु परिहरिष्यते, स्मृति और न्याय इसे जगत कारण प्रधानम ये जो आप कहते हैं ये प्रसिद्धि परिहरिष्यते, प्रसिद्धि क्या विभक्ति हो जाएंगे द्वितीय अधिवचन, इसका तो परिहार करेंगे। अच्छा आगे हाँ, तो आगे अधिकरण का विचार ये है कि पूर्व पक्ष कहेगा कि आप प्रधान कारणवाद का निराकरण करके ब्रह्म कारणवाद को सिद्ध करते हैं, किंतु श्रुति में ब्रह्म कारण है ऐसे अर्थात सर्वत्र समान रूप से ब्रह्म ही कारण है ऐसा नहीं कहा गया, कहीं तो सदैव सोमय इदम अग्र आसीत, कहीं आत्मा बा इदम अग्र आसीत कहा गया, ब्रह्म बा इदम अग्र आसीत, और कहीं कहा गया असदैव इदम अग्र आसीत, ये भी कहा गया, तो इसलिए कारण सर्वदा एक ही है इस प्रकार की तो नहीं कहा गया, नहीं कहा गया तो कैसे आप कारण ब्रह्म है ऐसा निश्चय करेंगे, ये शंका लाएगा। तो सिद्धांत कहता है कि आप जो जो सब वाक्य देते हैं कि अन्य अन्य कारण है वो सब प्रक्रिया को दिखाता है कि कैसे कैसे सृष्टि हुआ, सृष्टि का प्रक्रिया में भेद है, किंतु जो स्रष्टा है उस विषय में कभी भेद नहीं है, सर्वत्र ब्रह्म ही है। ब्रह्म कैसे है कहते हैं ब्रह्म कहीं माया सहित करके दिखाया गया और कहीं माया सहित करके नहीं दिखाया गया, और कहीं जहां असत शब्द कहा गया असत वा इदम अग्र आसित उससे तस्मात वही सद अजायत, वहां जहां कहा जाता है असत शब्द से अव्याकृत को कहा जाता है, जो अव्याकृत ब्रह्मणी आश्रित, इसलिए अंतिम ब्रह्म ही कारण हुआ, अव्याकृत अव्याकृत माया वो भी ब्रह्म में आश्रित है, इसलिए अंतिम में ब्रह्म ही सर्वदा सारे श्रुति में जगत कारणत्व न कहा गया। स्रष्टा में कोई विरोध नहीं है, सृष्टि में विरोध है, क्योंकि सृष्टि में क्यों विरोध हो जाएगा, कहते हैं सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, जिसमें तात्पर्य नहीं है वो चीज को केवल उपायत्व में व्याख्यान किया जाता है, उपाय तो रुचि के अनुसार होगा, तो रुचि भिन्न भिन्न होने से उपाय भी भिन्न भिन्न हो गया, किंतु जो स्रष्टा है उस बारे में कहीं भेद नहीं है, स्रष्टा तो ब्रह्म ही है किंतु माया विशिष्ट होकर के सृष्टि करेगा। कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते है। कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते है। कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते है। कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते है। आकाशादिषु च कारणत्वेन आकाशादिषु कारणत्वेन च यथा व्यपदिष्ट उक्ते है। आकाशादिषु कारणत्वेन आकाशादि का उत्पत्ति का विषय में कारणत्वेन वही ब्रह्म को ही कहा गया। और यथा व्यपदिष्ट यथाभूत व्यपदिष्ट जैसे वास्तव है ऐसा ही कहा गया। तो किसको कहा गया? कहते कारण को कहा गया, सृष्टि को नहीं कहा गया यथाभूत, क्योंकि सृष्टि तो कल्पित है। जो कारण है यथाभूत व्यपदिष्ट अर्थात अगर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर जगत का सृष्टा है, यथाभूत व्यपदिष्ट एकस्मिन मतलब एकस्याम श्रुतौ शाखायाम उक्ते है, अन्य तथा अन्यत्र अपि ऐसे भी कहा गया। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ईश्वर जगत कारण है, ये एक श्रुति में शाखा में जैसा कहा गया, अन्य शाखा में भी ऐसे ही कहा गया। इस विषय में कोई विरुद्ध कथन नहीं है। आकाशादि का कारण तो वही है। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णः।